राम या प्रवचन गुरु संदेश स्वामी श्री राम सिद्धास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंशर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। हमें तो भाई एक ही बात विशेषता है, यहाँ आए हो सत्संग करते हो तो बोलो कम एक दो मतलब थोड़ी बात का दिवस। हरदम भगवान का नाम लो, जिनको जो प्यारा लगे राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम, आपको जो प्यारा लगे हरदम भगवान का नाम लो। और ये दृढ़ता से पकड़ लो सब छोटे बड़े जब मैं भगवान पाऊं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सदसूर है। पापी तापी अच्छा मंदा बुरा भला बुरा सब भगवान के है, सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के, इन बात से सब में भगवान है, सब भगवान के है। अपने वो दिखता है बाजार पूरा डाबर टावर को तो मार, माँ को बच्चा दो न, माँ को तो बच्चा चले, बच्चे को माँ अच्छी लगे, ये सब भगवान के है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे प्यारे सब सब। बच्चा कैसा ही वो माँ को अच्छा लगता है, ए माँ कैसी हो बच्चे को अच्छा लगता है। गना कपड़ा नहीं है, बढ़िया रूप नहीं है, सुंदर नहीं है, मैं तो धन माँ है भरी माँ है मेरी माँ है। खूब प्रसन्न रहा मत राधी को, और मेरे और तो मस्ती में भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। आप हाँ तो जरूर से कर दो, सच्ची बात है, सच्ची बात है, पक्की बात है, ये तो सच्ची बात है। कैसा रूप सजो मेहनता जो देखे तो दो ही दो कबीर जी बना है, जो देखो तो दो ही दो कैसे रूप धरे भरे, कैसे रूप धरे भरे नारी साबर करने करने तू तो ही तो है, तो है। सब में अभाव है, सब में भाइयो एक बात है खास, सबको सुख कैसे बचे, सबको आनंद कैसे बचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब प्रसन्न कैसे हो, सब राजी कैसे हो, एक बात रखो मन में, सब ठीक हुआ। सुनो कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहो तू। कैसी भूल जगत में डारी, नर नारी में एक ही कहिए, नर नारी में दो ये जगत में डर से तू, दो ये जगत में बालक हो ये रोवण न लाजो, माता बन पुचकारे तू। बालक बन रोवण न लाजो, माता बन पुचकारे तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो छोटो बन बैठो, कीड़ी छोटो बन बैठो, हाथी मैं ही मोटो तू। हाथी मैं मोटो, हाथी मैं मगन मस्ती में डोले, महावत बन कर बैठो तू। हो ये मगन मस्ती महावत बन कर बैठो तू। कैसो जित देखूं उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं राज घरा राजा बन बैठो। राज राम मंग तो तू, भिखया राज घरा राजा बन बैठो। राम मंग तो तू, वो ये झगड़ालु झगड़बा लाग्यो भोजदार भोजा में तू वो ये झगड़ालु झगड़बा लाग्यो भोजदार भोजा कैसो खेल रचो मेरे दादा जित देखो तू ही तू कैसो जित देखो केवल में देवता बन बैठो पूजा में पूजारी तू पूजा चोरी करे जब बाजे रे चोर तो रनम पोजी तू चोरी करे जब बाजे रे चोर तो खोज करन जो मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू कैसो राम ही करता राम ही भरता राम ही करता राम ही भरता सारो खेल रचायो तू सारो खेल कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट खोज कर पायो तू कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट खोज कर पायो तू कैसो खेल रचो मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू कैसो खेल कैसी भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू कैसी भूल जगत में डारी साबित करनी कर रहो तू